Bismillahirrahmanirrahim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler, Ahkaf suresinin 9. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Malum sure Mekke'deyken nazil olmuş. Sevgili Peygamberimizin Mekke'de zor günler yaşadığı bir dönemde nazil olmuş. Mekkeli müşrikler başlangıçta pek önemsememişler Peygamber Efendimizin peygamberliğini, tebliğini. Olur böyle şey demişler ama Hazreti Ebubekir'in, Hazreti Ömer'in, Hazreti Hamza gibi Mekke'nin saygı duyduğu, maddi yönden güçlü, sosyal yönden güçlü Mekke parlamentosunun yani Darun Nedvesi'nin üyesi insanların da Müslüman olması onları da telaşlandırmış ve tedbir almaya yöneltmiş. Şiddet, cebir, zor kullanmaya başlamışlar. Ekonomik ambargo uygulamışlar. Şi'b-i Ebi Talip denilen bir yerde Müslümanları muhasara altına almışlar. Alışveriş yapmamışlar. Onların yeme içmelerini temin edecek yolları kapatmışlar. Böyle bir baskı döneminde müşriklerin de insaflıları var tabii ki. Yahu ne olacak bunların hali diyenler var. Müslümanlardan da ne olacak bizim halimiz diyenler var. Günümüzdeki durumumuza benziyor. Müslümanlar dünyanın her tarafında ekonomik, siyasi, hukuki her türlü baskının altında tutuluyor. Dünyanın en ünlü adalet dağıtma merkezleri dosyayı okumuyorlarmış uzmanlarının ifadesiyle. Müslümanın aleyhinde açılmış ve verilmiş bir ceza ise onaylıyor. Kendi ürettikleri kanunları da hiçe sayarak onaylıyorlar. Böyle bir ortamda yine kafirler arasında da insaflı insanlar, ne olacak Müslümanların hali diyenler, Müslümanların arasında da ne olacak Müslümanların hali diyenler var. Böyle bir ortamda bu ayet nazil olur. Kul, söyle. Şimdi Peygamber Efendimiz söylüyor. Şimdi de biz söylüyoruz. Mâ küntü bid'an miner rusuli. Ben uyduruk bir peygamber değilim. Sahte bir peygamber de değilim. Şimdi biz söylüyoruz. Bizim peygamberimiz yalancı bir peygamber değil. Uyduruk bir peygamber değil, Allah Celle Celaluhu'nun seçip gönderdiği bir peygamberdir. Öyleyse rahatlama var bende şimdi. Bende rahatlama var. Niye? Rabbim bu dinin arkasında. Peygamberinin koruyucusu ol. Vallahu ya'simuke aninnâs. İnsanlara karşı Allah peygamberimi koruyan o Allah Celle Celaluhu. Kur'an'ını da koruyacağını taahhüt etmiş. Kıyamete kadar bu Kur'an korunacaktır. Onu biz indirdik. Koruyacak olan biziz. İnna nahnu nezzelne zikra ve inna lehu lehafidun. O Kur'an'ı biz indirdik, biz koruyacağız diyor Allah Celle Celaluhu. Bu bizi rahatlatan ayetlerdir. Devam ediyor. Ha ne olacak halimize gelince? Ben de bilmiyorum. Bunu Peygamber Efendimiz söylüyor. Rabbim söylemesini istiyor ona. وَمَا اَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي Bana ne o yapılacak ben de bilmiyorum. وَلَا بِكُمْ Size ne yapılacak onu da bilmiyorum. Yani yarının ne getireceğini ben bilmiyorum diyor sevgili Peygamberimiz. Biz de onu söylüyoruz günümüzde. Biz yarınla ilgili komplo teorisi üretmeyi bırakalım. Bunu teklif ediyorum. Komplo teorisi üretmeyi bırakalım. Yarının sahibi Allah Celle Celaluh'tür. Bugünün sahibi de o Allah Celle Celaluh'tür. Öyleyse Peygamberim diyor ki, Kur'an diyor tabii. İn ettebi'u illa ma yuha iley. Ben bana vahy yolunana uyarım. O kadar güzel ki, yani beni tatmin eden, rahata erdiren, huzur veren ayetlerden bir tanesidir bu. Ne yapalım hocam diyenlere bu ayeti okurum ben. Ne olacak ben bilmiyorum. Sen de bilmiyorsun. Hatta Müslümanlara dünya genelinde zulmedenler de kestiremiyorlar. Hesaplar yapmışlar. 50 yıllık hesapta yapmış ama bir günü dahi tutmamış ki hesaplarının. Peki ne yapalım? Ha, işte onu Rabbim belirliyor. Ben bana vahy yolunana uyarım de. Biz de diyoruz ki biz Kur'an'a uyarız. Kur'an'ı en güzel şekliyle uygulayan Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a uyarız. O bize bir çıkış yolu verir. Bu ayeti ben her okuyuşumda hani labirentler bazı oyunlarda görürüz. İnsanın boyundan yukarı duvarlar. Bir kapıdan giriyorsunuz. Büyük bir salon diyelim. Fakat salonun giriş kapısından itibaren üstü açık ama duvar boyunuzdan yukarıda. Ve siz öbür kapıdan çıkacaksınız. Kaç dakika veya saniyede çıkarsanız ve en çabuk siz çıkarsanız siz birinci olacaksınız. Fakat girdiğiniz yol sağa da gidiyor, sola da gidiyor, karşıya da gidiyor. Karşıya girdiniz, sağa gidiyor, sola gidiyor, karşıya gidiyor. Hangisi, bunlardan biri çıkış yolu. Hangisi? O belli değil. Fakat yukarıda bir adam olsa, yani labirenti yukarıdan gören biri olsa, o yukarıdan görenle aşağıdaki birbirleriyle yardımlaşsalar. Mesela yarışmanın biri de öyle. Biri kapıdan giriyor, biri de yukarıdan yolu görüyor. Aşağıdakine kulaklık vasıtasıyla sağa dön, ileriye yürü, sola dön, tekrar sağa dön diyecek, onu birinci getirme için çalışabilir. Her şeyden büyük ve yüce olan Allah Celle Celaluhu, yeryüzünün bütün labirentlerinden, engellerinden, ateş çukurlarından, İbrahim'in ateş çukurundan aleyhissalatü vesselamın, Musa aleyhisselamın deniz engelinden geçirten ve hedefine vardıran Allah Celle Celaluhu bize yücelerden talimat veriyor. Dediğime uy. Kur'an'ın emrettiği bütün emirleri yerine getir. Yasaklarından kaçın. Aa bir de bakmışsın. Seni öldürmeye gelen seninle beraber cennete doğru koşuyor. Ömer Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürmeye gelip de Müslüman olanlardan biri değil mi? Ömer deyince sıradan bir adam değil. Mekke parlamentosunun en ileri gelen üyesi, yeraltı dünyasının babası, bir mafya adam. Ama Mekke parlamentosunda sevgili peygamberimiz hakkında görüşme açıldığında öldürelim, keselim, asalım, sürgüne gönderelim tekliflerinin arasından ben hallederim bu işi deyip çıkan adam. Ve gelip sevgili peygamberimizin huzurunda da kelime-i şehadet getiren adam. Ve mâ ene illâ nezîrun mübîn. İnsanlara şunu söyle diyor Rabbim Peygamber Efendimiz'e. Ben apaçık bir uyarıcıyım. Ben sizi uyarmak için geldim. Siz bilirsiniz. Bu yoldan giderseniz cehennem. Bu yoldan giderseniz cennet. Ve ben bu yoldan gidiyorum. Nasıl gidileceği konusunda da örnek oluyorum. Buyurun. Kul eraeytum in kana min indillahi ve kefertum bihi ve şehide şahidun min beni İsrail ala mislihi fe amene. Ve istekbertum innallaha la yehdil kavmez zalimin. Söyle onlara. Ne diyorsunuz? Söyleyin bakalım. Görüşünüz ne? Görüşünüz ne de onlara? Eğer bu kitap Allah katından bu peygamber Allah katından gönderilmişse, yani peygamberi Allah Celle Celaluhu göndermiş de siz de onu inkar etmişseniz ne olacak haliniz? Söyle onlara. Bu kitap Allah katından, bu kitabın Allah katından olduğunu Beni İsrail'den, İsrail oğullarından bir şahit gelip evet bu Allah katındandır. Ben de ona iman ediyorum derse ne olacak? Ne yapacaksınız? Muhterem seyirciler, ayetler 1400 yıl önce inmiş ama sanki bugün inmiş gibi. Bir tarafta Allah'ın ayetlerini inkara yönelenler günümüzde de var. Az da olsa günümüzde Türkiye'de mesela az da olsa var. Sayıları bini geçmeyecek. Hep böyle arpalıktan beslenmiş ve geçimini inkar üzerine kurmuş bazı insanlar. Batıya yöneliyor yardım için. Batıda da büyük beyinli insanların, saygı duyduğu insanların Müslüman olduğunu görüveriyor. Ulan oğlum etmeyin, eylemeyin diyor. Hani Türkiye'de bu şaşkınlık bir yaşandı. 68 kuşağı Fransız komünistlerinin başı olan Roger Garodi'yi çok iyi bilirlerdi. Kitaplarını Türkçe'ye tercüme edip okumuşlardı. Ama bir gün Roger Garodi dedi ki ben Kur'an'ın Allah kelamı olduğuna iman ediyorum. Muhammed'in de Allah'ın peygamberi olduğuna iman ediyorum dedi. Türkiye'de de konferans verdi ve basınla karşı karşıya geldi ve onların sorularını cevaplandırdı. Öyle bir durum olursa ne dersiniz diyor Rabbim. Beni İsrail'den biri. Mesela Medine'de Abdullah bin Selam, Medine Yahudilerinin en üst düzeyde bir bilim adamı. Sevgili Peygamberimize gelmiş, Müslüman olduğunu bildirmiş. Ama demiş ki ya Resulallah, beni gizle, Yahudileri topla ve Yahudilere de ki,